Trójkowy budzik. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Oby ten dzień był na piątkę. Piątek, 5 grudnia, właśnie minęła piąta. Zapowiadany wcześniej Porter Band. 4 minuty po godzinie 5. Witamy Państwa w nowym dniu. Ani się obejrzeliśmy. Wolontariusze odzywają się w dniu swego święta. Dziś Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, nazywany też Dniem Pomocy Cierpiącym, ogłoszony w 1985 roku z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, obchodzony od 1986 roku. A tu i teraz odzywają się wolontariusze, którzy to biorą udział w akcji pomocy świętym Mikołajom. To jutro. No i także wolontariusze pytają, jak tam na polu walki, na posterunku. No, na posterunku między innymi pan Michał z Głowna gorąco pozdrawia, też pewnie pomocnik świetnego. A jeśli chodzi o te właściwe pomoce, które może i w naszym zakresie również powinniśmy poczynić w sprawie pocieszenia tych wszystkich milusińskich, którzy to jutro powinni się uśmiechać od samego rana, to myślę, że możemy coś zrobić, a pomaga także w tej kwestii inspekcja handlowa. Złe oznaczenie braka adresu producenta, niewłaściwa konstrukcja i materiały. No takie najczęściej zastrzeżenie miała właśnie inspekcja do ponad 1/3 zbadanych przez nią zabawek. A stwierdzono też wady polegające m.in. na obecności małych elementów, które dziecko może połknąć, także występowaniu zadziorów stwarzających ryzyko zranienia. Autorzy kontroli przypominają, by kupić bezpieczną zabawkę, trzeba przede wszystkim przeczytać instrukcję użytkowania, sprawdzić, czy nie ma ostrych krawędzi, no i też wybierać produkt dostosowany do wieku dziecka. Zatem sprawdzajmy, czy zabawki są bezpieczne, szczególnie dla najmłodszych. Przypominamy, myślę, jeszcze chyba nie za późno. Piątek, 5 grudnia przed nami, 5 minut po godzinie 5. Niech ten dzień będzie na piątkę właśnie. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 15. To nic, że jeden z najkrótszych dni w roku przed nami nie potrwa nawet 8 godzin. Pamiętajmy w tym wyjątkowym dniu pewnie o solenizantach i jubilatach dziś Sabiny, Saby, Geralda i Kryspina. Pan Sławek z Oświęcimia z ciężarówki kończy 40 lat, to również składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Za chwilę pan od pogody, ale wcześniej nowe nagranie w Trójce, to nowy Skubas. Kiedyś opowiem ci od zmierzchu aż po świt, jak we pokradła, pokradła, czerwono pistwu rzucił na mnie posępny cień. Drogę przesłonił mi do światła, światła. Przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok, co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Skubas też wysoko z poprzednim nagraniem na liście, ostatnio z 9 na 10. No a tu proszę, brzask, brzask i Skubas. Nowe nagranie, które to no, tak podejrzewam, że węsze kolejny sukces na liście. Może też pierwsze miejsce zasłużone. Kto wie, wszystko zależy od Państwa głosów. Jak zwykle w piątek troszkę częściej być może zachęcamy do głosowania do południa. Z trasy na Morawy, gdzie mgła gęsta, jak wiadomo, zwierz we mgle tumanieje, więc do przodu, ale ostrożnie, ostrożnie. Pan Leszek gorąco pozdrawia i niech to będzie wprowadzenie do prognozy pogody. 9:30 po piątej. Thank you.

17 minut po godzinie 5. Szaleścimy prasą, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. Instytut Badań Edukacyjnych nie ma pieniędzy na prowadzenie ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasistów. Tego dowiedziała się Rzeczpospolita. Badanie było prowadzone od 2011 roku. Do 2013 sprawdzano umiejętności językowe i matematyczne. W tym roku prowadzono tylko badanie umiejętności matematycznych. No a przyszłoroczna edycja, do której już rozpoczęły się przygotowania, zostanie sfinansowana z puli przeznaczonej na inne działania. Gdyby nie to, badanie by się nie odbyło. Koniec badań trzecioklasistów, o tym dziś w Rzeczpospolitej. Z Gazety Wyborczej o tym, że Najwyższa Izba Kontroli z zastrzeżeniami do gmin, które umożliwiły lokatorom wykup mieszkań, uwagi znalazły się w raporcie, do którego dotarła Wyborcza. NIK prześwietlił 24 gminy, które od 2011 roku do końca pierwszego kwartału tego roku sprzedały lokatorom łącznie prawie 7600 mieszkań. Kontroler miał zastrzeżenia do przypadków, gdy wykupujący w ciągu 5 lat sprzedawał mieszkanie. Jak zauważył NIK, nabywca w takich sytuacjach powinien dopłacić. Na przykład w Bytomiu stwierdzono na 401 przypadków sprzedaży, w 15 istniały przesłanki do żądania zwrotu bonifikaty wraz z jej waloryzacją na łączną kwotę prawie 800 tysięcy złotych. Mieszkanie za 1% wartości, o tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. I jeszcze Gazeta Polska Codziennie. Wraz z sezonem zimowym ruszyły kamery transmitujące życie dzikich zwierząt. Oprócz tradycyjnych już relacji z Polany Żubrów można teraz podglądać życie pary puszczyków. Nadleśnictwo Dobrocin, województwo warmińsko-mazurskim, uruchomiło transmisję prosto z gniazda tych sów. Życie drapieżników śledzą dwie kamery, w tym jedna umieszczona w sowiej dziupli. No tego nikt wcześniej nie robił. Wlot dziupli znajduje się na wysokości około 8 metrów nad ziemią, a sama dziupla ma głębokość około 2,5 metra. W Polsce najłatwiej spotkać puszczyki w Karpatach i na Mazurach. Sowy te osiągają wielkość nawet do 46 cm, a rozpiętość ich skrzydeł przekracza metr. Leśnicy z Dobrocina spodziewają się, że w marcu para będzie miała potomstwo. Pokażą wtedy, jak pisklęta rosną, jak rodzice będą się nimi opiekowali. Już teraz transmisje cieszą się dużym zainteresowaniem. Codziennie ogląda je około 3000 osób. Moda na podglądanie zwierząt. O tym Gazeta Polska Codziennie. O zwierzętach, o ptakach zapewne z doktorem Kruszewiczem. To u pana Wojtka przed godziną 7. Polecamy i zapraszamy, a w porannym zapraszamy po 6. Także szelest prasy. Podejrzewam, że będą o wiele bardziej kolorowe tytuły i kolorowe tematy. Polecamy i zapraszamy, poranne zapraszamy. A tymczasem na budziku 20 po 5. Wszystko powinno być za darmo. Książki, teatr, już w cenie, masz to w cenie. Niech to w sobie miał zadyszkę, pośpiewając w ustach trzymał łyżkę. Kazik, postać rozstrzelana przez najwierniejszego pana, zaś grabasz to skończony matą. On się skończył, nim się zaczął. Czesław wciąż tarmosił gochę, by mu dała za darmochę, by mu dała za darmochę. Miał snego w piśmie, stanie tak zaiste. Pan Bóg stworzył fana, pan stworzył artystę. Tu każdy słabość ma mentalną, wszystko powinno być za darmo. I niech Judasz Iskariota mieszka odtąd na banknotach w sześciopakach, aha, w sześciopakach, aha. A ten jeden Gienek Loska z butów mu wystaje wioska. Ten co śpiewa w Happy Sadzie się pożygał na wywiadzie. Tam gdzie dobrze płatna sztuka, zawsze znajdziesz Maryńczuka. Popatrz, Paweł Kukiz dzisiaj od tej wódki już wyłysiał. Od tej wódki już wyłysiał. Miał swego w piśmie, stanie tak zaiste. Pan Bóg stworzył fana, pan stworzył artystę. My jesteśmy tutaj, trzeba. Trójka niezłe jest ladaco, zwykle kreskę wciąga stacą. Imprezę poprowadził Skiba, ledwie się na nogach kiwał. Słyszałeś, że niejakiego Szyca trybrem zaraziła nierządnica. Można czasem też dla draki spytać Bajda, kto to taki. Złap stuwaka, ha, ha, złap stuwaka. My jedziemy po was w necie, tak społecznie i za darmo. Więc nawet jeśli grasz na flecie, płać za swoją popularność. Płać za swoją popularność. Miał smego w piśmie, stanie tak zaiste. Pan Bóg stworzył fana, pan stworzył artystę. My jesteśmy tutaj. Wszystko. Strachy na Lachy, 24 minuty po godzinie 5. To już teraz pora na trójkowe kalendarium. Również to muzyczne, ale po kolei. W 1867 roku urodził się Józef Piłsudski, polityk, mąż stanu, naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski, minister spraw wojskowych, premier, współtwórca i przywódca ruchu strzeleckiego, komendant pierwszej brygady Legionów. Zmarł w 1935 roku. W 1870 zmarł Aleksander Dima, ojciec, pisarz francuski, autor dramatów, barwnych powieści historyczno-awanturniczych. W roku 1901 urodził się Walt Disney, amerykański producent, twórca filmów animowanych. Zmarł w roku 1966. 107 lat temu urodziła się Alina Centkiewiczowa, autorka książek dla dzieci i młodzieży. Zmarła 21 lat temu, a 85 lat temu urodził się wspaniały reżyser, scenarzysta, twórca kultowych filmów, pan Stanisław Bareja. Zmarł w 1987 roku. 39 lat temu w Warszawie oddano do użytku dworzec centralny. 3 lata temu zmarła artystka estradowa Violetta Villas, a rok temu zmarł Nelson Mandela. Południowoafrykański polityk zaangażowany w walkę z apartheidem, wielokrotnie więziony, wolny prezydent Republiki Południowej Afryki, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1993 roku. Sięgamy po muzyczne trójkowe kalendarium i wspominamy artystę w drugą rocznicę jego śmierci. W roku 2012 zmarł Dave Brubeck, słynny amerykański pianista i kompozytor jazzowy. Thank you. The Dave Brubeck Quartet, a w drugą rocznicę śmierci lidera grupy w muzycznym trójkowym kalendarium. Ciąg dalszy za chwilę, teraz minęła 5:30. A zatem jak zwykle co pół godziny prognoza pogody. Pan od pogody o tym, że ranek na południu kraju mglisty, zatem uważajmy, w dzień ma być pochmurno. Na zachodzie popada deszcz, na Kujawach, Pomorzu i Wybrzeżu możliwa marznąca mrzawka oraz deszcz ze śniegiem. Na Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu oraz na wschodnim Mazowszu i północnej Lubelszczyźnie może pruszyć śnieg. Wiatr jest słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny. Ciśnienie powoli spada, a w dzień na termometrach od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, plus 1 w centrum, 4 z plusem na południu, a na cieplej dziś, jeśli można tak powiedzieć, 6 stopni powyżej zera. No, chyba można, 5 grudnia. Zatem najcieplej na Dolnym Śląsku do plus 6. Trójkowy budzik. I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rock to the east, she rock to the west, but she's the girl that I love best. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Bum, I got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. Got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me. Yes, indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tootie fruity, oh Rudy. Tootie fruity, oh Rudy. Tootie fruity, oh Rudy. Bum, got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tootie fruity, oh Rudy. Tootie fruity, oh Rudy. Można, można. 82-latek. Literally Shah, dzisiejszy jubilat z 1955 roku. Tutti Frutti. Jeden z największych przebojów z samego rana w muzycznym trójkowym kalendarium. Piątek, 5 grudnia przed nami. Na budziku 5:35. Słońce obudzi się po 7:00, zajdzie po 15:00. No, jeden z najkrótszych. Jeszcze troszeczkę odbijemy się od dna i dnia będzie przybywać. Ten dzisiejszy dzień potrwa niecałe 8 godzin. 7 godzin i 57 minut dla skrupulatnych. Imieniny Sabiny, Saby, Geralda i Kryspina. Składamy raz jeszcze najlepsze życzenia. Dziś Międzynarodowy Dzień Wolontariusza i o tym także w Trójce będziemy mówić. A w muzycznym trójkowym kalendarium jeszcze jedna data i najlepsze życzenia urodzinowe. Jaśko Rzeznik, tak trzeba chyba przeczytać. Piąte z kolei dziecko imigrantów z Polski, wokalista, gitarzysta, lider amerykańskiej formacji Goo Goo Dolls, kończy 49 lat. Know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. Gogo Dolls w muzycznym trójkowym kalendarium. Jeszcze do kalendarium zajrzymy. To przy okazji topu wszechczasów i zachęty do głosowania, ale do tego czasu jeszcze 10-12 minut. Na razie za 26 z zapowiedzi i nowego dnia, i tych dni, które przed nami. W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego do Polski trafi betlejemskie światło pokoju. Harcerze odbiorą je od słowackich skautów i rozniosą po całym kraju. Przekażą je także na Ukrainę. Z pewnością o tym będziemy mówić. A dziś święto tych, którzy bezinteresownie pomagają innym. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, obchodzony 5 grudnia, został ustanowiony w 1986 roku, by uhonorować miliony ludzi na świecie, którzy poświęcają swój czas, energię i umiejętności na niesienie pomocy potrzebującym. Jeśli chodzi o nasze europejskie podwórko, Państwa informacje także uzupełniamy o to, co mówiliśmy wczoraj. Jest porozumienie między państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim w sprawie GMO. Negocjacje w tej sprawie zakończyły się w nocy. A jeśli chodzi o te wzmożone akcje, bo i również leśnicy odzywają się i proszą, by o tym powiedzieć, Wzmożone patrole w lasach. Rozpoczęła się choinka, akcja choinka. Policjanci i leśnicy pilnują, by nie dochodziło do nielegalnego ścinania zielonych drzewek. Tym, którzy się tego dopuszczą, grozi kara grzywny lub skierowanie sprawy do sądu. Sprawdzają leśnicy, policjanci przede wszystkim, czy sprzedawcy nabyli zielone drzewko z legalnych źródeł, nabyli oczywiście drogą kupna. Z zapowiedzi nowego dnia, także tego skandynawskiego, a jakże w ciągu ostatnich 10 lat Skandynawowie zainwestowali w Polsce 11 miliardów euro. Z ankiety przeprowadzonej przez firmę doradczą PwC dla Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej wynika, że najwięcej z nich pochodzi z Danii, Szwecji oraz Norwegii, a kraje z tego regionu to jeden z ważniejszych partnerów handlowych w Polski. Przypomnę wiadomości gospodarcze po godzinie 7.30, a jeszcze Państwo przypominają, uzupełniając kącik skandynawski ze Szwecji dokładnie, pan Michał o tym, że Muzeum Zespołu ABBA w Sztokholmie od dziś będzie oferowało turystom audioprzewodnik także w języku polskim. Do tej pory te przewodniki dla zwiedzających były po szwedzku, angielsku, rosyjsku, niemiecku, oczywiście także po fińsku i japońsku. No to taka inicjatywa Polskiego Instytutu Polskiego w Sztokholmie. Z racji dużej liczby polskich turystów wprowadzono także tę kolejną wersję językową. Bardzo dziękujemy, o tym nie wiedzieliśmy, a dzięki panu Michałowi jakoś jesteśmy na bieżąco także w tym muzeum, aby w Sztokholmie. Może sercem, może duchem. Od czasu do czasu przecież prezentujemy także i tę popularną w latach 70-tych, 80-tych muzykę. Za 18.06, trzyliterowo, przypominamy sobie krótko i na temat TSA. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Święta bez granic dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki i aukcja niezwykła przedświąteczna. Za 10 minut szósta w Budziku przypominamy i zachęcamy, że jeszcze tylko niecały miesiąc pozostał do tego, by oddać swoje głosy na trójkowy top wszechczasów. Prezentujemy propozycje, które być może znajdą Państwa uznanie i w 21. topie wszechczasów 1 stycznia 2015 roku gdzieś może pojawią się. A dziś w związku także z muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem w 1938 roku urodził się J.J. Cale, amerykański wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów, także producent muzyczny, zmarły w lipcu ubiegłego roku. Kończyłby dziś 76 lat, no i jego niezapomniany przebój. Może gdzieś wysoko na topie wszechczasów? Chciałbym jakoś wartościować, ale pan Paweł krótko i na temat, ja tam wolę parpli. No to parple, no do usłyszenia dziś w Budziku za 5 minut o 6. No teraz pięknie się składa, 5.55 w piątek, 5 grudnia. A za 5 minut o 6 serwis, później poranna audycja, zapraszamy do Trójki i redaktor Wojciech Mann. Pięknie dziękujemy, Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, dobrego weekendu i do poniedziałku. Messina. Hush, hush, I thought I heard her calling my name now. Hush, hush, I need a loving and I'm not to blame now. I got early in the morning, I got late in the evening. Oh, well, I want and need it. Oh, I gotta get heavy. She got loving like quicksand. Only took one touch of her hand. Blow my mind and I'm in so deep that I can't eat y'all but I can't sleep. But love it just seemed now. Hush, hush. Thought I heard her calling my name now. Hush, hush. I need a loving and I'm not to blame now. You got early in the morning. You got late in the evening. Oh, I need it. Hey, I gotta get it.